Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 listopada, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Czas na pierwszy w tym sezonie konkurs indywidualny Pucharu Świata w skokach. W Wiśle zobaczymy dzisiaj 7 biało-czerwonych. Jest aresztę dla sprawcy śmiertelnego wypadku w Swarzędzu niedaleko Poznania. 18-latek, który prowadził auto, usłyszał też zarzuty. Sekretarz Generalny Sojuszu osobiście przeprasza prezydenta Turcji. To po tym, jak Recepa Erdogana wpisano na listę wrogów Sojuszu. A rusza pierwszy w tym sezonie konkurs indywidualny Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na skoczni w Wiśle zobaczymy dzisiaj 7 biało-czerwonych. To Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł, Stefan Hula, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Maciej Kot i Kamil Stoch. Na miejscu jest też Kuba Niziński. Kubo? Jakub Wolny już w powietrzu wylądował, ale to skok zdecydowanie za krótki, by myśleć dzisiaj tutaj o sukcesie, a przecież specjaliści przed tym konkursem mówili, że Kuba Wolny może być czarnym koniem tej dzisiejszej rywalizacji w Wiśle. Tylko 113 metrów Polaka. To nie daje wielkich nadziei nawet na awans do drugiej serii, ale już Kuba Wolny w tej sesji treningowej nie wypadł najlepiej i musi teraz myśleć o kolejnym konkursie. Tyle, że przed nami jeszcze 6 Polaków: Zniszczoł, Hula, Kubacki, Żyła, Kot, Stoch i ten ostatni, Kamil Stoch, pokazał w sesji treningowej, że jest mocny, miał drugi rezultat, a wygrał tę sesję treningową Eisen Bichler, który wczoraj skakał nie najlepiej w reprezentacji Niemiec. Ale też proszę zwrócić uwagę na Kobayashiego, Japończyka, który zarówno wczoraj, jak i dzisiaj na treningowych skokach pokazywał moc, więc tutaj kto wygra, no to ciężko teraz przewidzieć. Na pewno walka będzie niesamowita, zwłaszcza, że naszych skoczków dopinguje 8 tysięcy gardeł. A to był Kuba Niziński, a relacja z konkursu minuta po minucie także na www.polskieradio.pl. Jest aresztę dla 18-latka, który spowodował wypadek w Swarzędzu niedaleko Poznania, tak zdecydował sąd. Mężczyzna został oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku i prowadzenie pod wpływem alkoholu. Z piątku na sobotę 18-latek prowadził osobowe BMW, którym jechało 8 osób. Samochód wpadł w poślizg, uderzył w barierę i stanął w płomieniach. Zginął chłopak, który jechał w bagażniku. Pozostałym nic poważnego się nie stało. Wszyscy wracali z imprezy. Kierowcy grozi 8 lat więzienia. 18-latek nie tylko prowadził pod wpływem alkoholu, ale też nie miał ukończonego kursu na prawo jazdy. Szykują się zmiany w przepisach o gruntach rolnych. W planach jest poszerzenie grona osób, które mogą posiadać takie tereny. Życiowe sprawy, na przykład umożliwienie zniesienia współwłasności nieruchomości rolnej w przypadku rozwodu. Rozszerzamy definicję osób bliskich o rodzeństwo rodziców, pasierbowie, zięć oraz synowa. Również zmieniamy umożliwienie nabycia nieruchomości rolnych takim instytucjom jak uczelnie publiczne, państwowe lub samorządowe osoby prawne, spółki prawa handlowego, pod warunkiem, że dają rękojmię dobrego prowadzenia działalności rolniczej. Mówił wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski. Nowelizacja przepisów ma też umożliwić zniesienie ograniczeń przy kupnie nieruchomości rolnych przy postępowaniu egzekucyjnym. Teraz takie grunty mogą kupować wyłącznie inni rolnicy. Otwieramy tutaj furtkę. W takim przypadku dobrze by było, żeby rolnik, jeśli jest postępowanie egzekucyjne, uzyskał jak największą kwotę w drodze licytacji tego gospodarstwa, bo jeśli ma zobowiązania, no to musiałby z czegoś spłacić. A resort rolnictwa liczy, że projekty zmian w przepisach trafią do parlamentu w lutym. NATO znowu przeprosiło prezydenta Turcji. Podczas niedawnych ćwiczeń sojuszu w Norwegii Recep Erdogan został umieszczony na liście wrogów. Jak poinformowała francuska agencja prasowa, sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg zadzwonił do polityka i osobiście poinformował go o wyciągniętych konsekwencjach wobec osoby, która to zrobiła. Te wydarzenia śledzi Beata Płomecka. Szef sojuszu w rozmowie z tureckim prezydentem wyraził ubolewanie z powodu incydentów. Chodzi nie tylko o umieszczenie Recepa Erdoğana na liście wrogów, ale także określenie Turcji jako nieprzyjaciela współpracującego bezpośrednio z wrogiem. Jens Stoltenberg podkreślił, że nie odzwierciedla to opinii sojuszu i że odpowiedzialna jest za to osoba cywilna zatrudniona w norweskiej armii. Zapewnił, że została ona odsunięta od udziału w manewrach i poinformował, że wdrożono procedury, by zapobiegać takim incydentom w przyszłości. Prezydent Turcji wczoraj odrzucił przeprosiny i wydał polecenie wycofania kilkudziesięciu wojskowych, którzy brali udział w ćwiczeniach. Były one przeprowadzane na symulatorach komputerowych, a celem było przetestowanie struktur dowodzenia sojuszu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Nie ma

cantar quebras o juntinha sustento de pega uma castal aguentam tudo jornada na cama de sol. Quebras o juntinho sustento de pega boca estando aguentam tudo jornada na cama de sol hora que galo jareta que grilo jaronca sapo da começa a bufar vizinhança do mato de mais grande de piquinote. Państwo mieli to uczucie ulgi, kiedy w części B przestał grać akordeon. Ja miałem ogromne. No ale ono ustąpiło potem prędko, bo zjawił się tłum młodzieży przedszkolnej. Swoją drogą, tłum młodzieży przedszkolnej jest moim zdaniem do zniesienia właśnie jedynie jako chór na płycie Elidy Almeidy. Bardzo to jest fajny album. Jak ja się cieszę, że cała jesień i zima przed nami z tą płytą. Kilkanaście utworów, z których każdy naprawdę powoduje uśmiech na twarzy. Dzisiaj w Sieście sporo premier. No to nie zwlekajmy. postanowiłem taki eksperyment zrobić. Od czasu do czasu będziemy bawić się w ten sposób, że ja otwieram płytę w Państwa obecności i wraz ze Siestowiczami słucham tej muzyki po raz pierwszy. Tak właśnie było tym razem. Ten album na fali dzikiej popularności poprzedniej części ukazał się parę dni temu. Nosi tytuł Jazz Loves Disney 2. No i jak to z dwójkami bywa? Już to widzę, że różnie tutaj może być. No bo z całym szacunkiem taki aranż, no to wiedzą Państwo, jak to jest, że dla dzieci trzeba pisać tak jak dla dorosłych, tylko jeszcze lepiej. I to się tyczy tak naprawdę nie tylko książek i bajek, ale także muzyki. No więc ten aranż wprawił mnie w osłupienie, a w równie wielkie osłupienie wprawiła mnie ta partia gitary, bo choćby mnie żywym ogniem palono, to bym nie zgadł, że to George Benson, a państwo? No ale dajmy tej płycie jeszcze szansę, zróbmy sobie taki tryptyk z niej. To jest artystka, która nie mam pojęcia, jakim sposobem znalazła się w tym towarzystwie, bo nie żeby to było jakoś wartościujące, ale z jazzem przez duże, małe, średnie dż nie miała nigdy nic wspólnego. Raz jeszcze powtarzam, że nic złego, po prostu stwierdzam fakt. Ma na imię Imani, pewnie państwo ją kojarzą. I sięga po temat tak klasyczny, że gratuluję odwagi. No to dajemy szansę. My prince will come someday. I'll find my love and I'll freely. The moment will be when the prince of my dreams comes to me. Someday, o takich aranżach to możemy rozmawiać. Ale sympatyczna skądinąd Imani, zdaje się, że Big Band Jazzowy widziała na swoje oczy pierwszy raz w życiu, co rzuca się w uszy. Ale my się nie poddajemy wciąż. Nie wiem, kto to powiedział. Część w tym jest może życiowej prawdy, że trzeba dawać zawsze drugą szansę, ale już nie trzecią. Może. Mnie pewnie bliższa jest myśl zgoła biblijna, że należy wybaczać nie 9, a 99 razy. Nie żeby od razu George'owi za tego Tarzana, czy nawet Imani trzeba było cokolwiek wybaczać, ale do tej płyty tak się zapaliłem, a trochę mi gaśnie entuzjazm. Ale jak powiadam, jeszcze jedna próba i to jest jedna z naszych ukochanych siestowych artystek. Więc nie może być źle. Angelique Kidjo. I messed up tonight. I lost another fight. I still messed up, but I just start again. I keep falling down. I keep on hitting the ground. I always get up now to see what's next. Birds don't just fly, they fall down and get up. Nobody hurts without getting wrong. I won't give up, no, I won't give in until I reach the end, and then I start again. Though I'm on the beat, yourself up, don't need to run so fast. Sometimes we come last, but we did our best. I won't give up, no, I won't give in till I reach the end, and then I start again. Although I'm on the lead, I wanna try everything, I wanna try even though I could fail. Żeby pozostać przy wątkach biblijnych, proście będzie wam dane. No więc tego właśnie oczekiwałem, tego się spodziewałem po tej płycie. Jazz Love Disney 2. Angelique Kidjo z filmu, o którym nie słyszałem nigdy. Pewnie już moi chłopcy byli

To jest nowa płyta Liz Wright, pierwszy raz w Sieście. Takie mroczne, błotne, akustyczne granie, tak jakby rzeczywistość dźwiękowa, znaczy ja wiem, T-Bone Barnetta, ale to nie on produkował nową Liz, nie robił tego też Larry Klein, który produkował ostatni album, lecz Joe Henry, na którego piosenki Liz Wright już parokrotnie na wcześniejszych płytach nagrywała. Świetny album. Grace, Liz Wright. Jeszcze jedna premiera w Sieście, choć ta płyta ma parę dni. No a jej pierwsza wersja to w ogóle ładnych parę miesięcy. Przynajmniej. To jest mianowicie nowy album Norah Jones, wciąż nowy i ostatni Day Breaks, ale z dodatkową płytą z koncertu w Nowym Jorku. Burn. Koncertowa płyta Norah Jones dołączona do jej ostatniego albumu. Proszę się rozglądać za srebrną, połyskliwą okładką. Ta oryginalna, jak Państwo pamiętają, była taka, nazwijmy to, słoneczna. Teraz jeszcze jedna premiera, choć myśmy o tej płycie nie tylko już wspominali, szczerze mówiąc, nawet się chyba zająknęliśmy jednym utworem. I też powiedzieć, płyta to może trochę zbyt szumnie, bo to epka jest. Nowa Bójka mianowicie. I ja rzeczywiście z tej płyty chyba podrzuciłem Państwu taki utwór, który był zgrabnym, właściwie przebojowym, można nawet powiedzieć, reggae. Ale to byłoby mylące, bo epka w całej swojej pozostałej części jest jednak zupełnie o czym innym. O tym mianowicie. W stronę flamenka, Bójka na nowej płycie właściwie wraca do korzeni, prawda? I stworzyła nam tym samym stosowny kontekst, żebyśmy mogli sięgnąć też pierwszy raz w Sieście po artystę nazwiskiem John Balki i jego zespół C1. To jest artysta, jak się Państwo domyślają, anglosaski, ale zespół ma właściwie z całego świata, a wszyscy ci Państwo poświęcili swoje życie penetracji dawnej kultury andaluzyjskiej. Stąd właśnie po tej bójce z flamenco chyba zabrzmią bardzo przyzwoicie. To wydało ECM i można nawet, nie wiem, na wiwat wystrzelić albo wznieść toast, że jest to jedna z tych nielicznych płyt ECM-u, która po prostu brzmi inaczej niż pozostałe. John Malky, Siwan śpiewa Mona Bou Chebak. John Balky z muzyką z dawnego Al Andalus. A na koniec jeszcze tej odsłony z naszej 13. siestowej płyty Michel Camilo. Thank you.